Bazani wuta ba san sanga dub dunyan nan in shelar bisharka ya Allah na gautai kafin sheni daga bautar iblis bazani wuta ba san sanga dub dunyan nan in shelar bisharka domin siyona gida me daraja wata rana zamu koma mu huta da siyona gida me daraja ne wata rana zamu koma mu huta da balle da mu wanyin wani sauran su mu sai mu na murna da yesun gidan Allah gida mai daraja babu ciwo babu mutuwa balle da mu wanyin wani sauran su mu sai mu na murna da yesun mu domin siyona gida mai daraja ne wata rana zamu koma mu huta siyona gida mai tsari ne wata rana